Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 4. Гаючыя гразі сілезскага курорта не атушылі жаночыя сакрэты Елізаветы Берг. Аднак праз 2 месяцы яна абвесціла мужу аб сваёй цяжарнасці, і той, як апантаны карнет, да ночы насіў лізуню на руках, без перастанку шаптаў: «Курка моя пушыстая», пакуль жонка не зазлавала на свайго бясхвостага пеўніка. Трэба прызнацца, Віктор Александрович, хоць і прайшоў немалую вайсковую кар'еру з грубымі казармамі на пачатку, ад нараджэння адчуваў сабе мяккую лірічную душу. Яшчэ з кадэцкага корпуса трызніў ён аб нечым незвычайна ўзнёслым, што паўставала ў вобразе чароўнай дамы сэрца, і яна не прымусіла сябе доўга чакаць. З'явілася перад ім у сонечны нядзельны адвячорак у асобе дзяўчыны з мілым тварыкам, далікатна накручанымі кудзеркамі жытнёвых валасоў, з бадзёрымі вуснамі, сукенкай на крыналіне, грацыёзна абцягнутай на таліі, з дэкальтэ ў форме сэрца. Обер-афіцэр Берг смяротна да серанадаў закахаўся ў сваю будучую жонку, пісаў, прысвячаў ёй вершы, абсыпаў пацалункамі і падарункамі. Балазе састарэлая матухна пакінула на тое пэўныя сродкі. І вось ён абдораны сам, будучым нашчадкам. «Ліза, ты не ўяўляеш, як ты мяне абрадвала, наўзамен за мае паэмы ты падорыш мне раман», не сунімаўся 40-гадовы палкоўнік. «Калі народзіцца сын, давай мы яго так і назавём – Раман». Аднак жаданаму збыцца не было наканавана. Перад вясной у Елізаветы здарыўся выкідыш, і іх сямейнае жыццё перафарбавалася ў атрутныя колеры. Жонка сумавала ад адзіноты, бо не мела ні сябровак, ні нават знаёмых. Муж з рання сыходзіў на службу і вяртаўся толькі на абед, галодны і стомлены, а замест гарачага супу ды біфштэксаў ці сямейных катлетаў атрымліваў чарговую порцыю нараканняў на хцівую кухарку ды яго, чэрствага і негаспадарлівага. Надламалі спакой і канцылярскія інтрыгі шашні. За ўсе гады бездакорнай службы ён, галоўны справавод і начальнік статыстычнага аддзела канцылярыі генеральнага штаба, які распрацаваў беспрэцэдэнтнае палажэнне асобнай дзеючай арміі, у спісе іншых афіцэраў быў адзін узнагароджаны ордэнам Святога Уладзіміра 4-й ступені, усяго толькі 4-й, хоць іншыя, нават ніжэй рангам, былі ўганараваныя ступенню 3-й. Як тут не расчаравацца ды не аддацца роспачы? Але бясконцыя сваркі з жонкай атручвалі жыццё яшчэ больш, і афіцэр ад безвыходнасці збягаў на службу, а на наступныя раніцы ўжо выспяваў да размоў аб разводзе ці хаця б раз'ездзе. Ліза абуджана згаджалася, але праз хвіліну продуму пачынала плакацца пра свае нікчэмныя фінансавыя ўмовы, і ён ахвяраваў немалую суму золатам і выправіў яе за мяжу падлячыцца ды аднавіцца. У жонкі зноў былі Швейцарыя ды Францыя, і вярнулася яна амаль ранейшай Лізай, спакойнай, задаволенай, ласкавай, памаладзелай. Праўда, без грошай, але з валізамі набыткаў абновак, якія яшчэ з месяц пасыльныя даставлялі на іх кватэру з мытна-памежнага літоўскага вершбалова. А затым пасярод лета 1890 года Віктор Берг нечакана атрымаў загад прыкамандзіравацца на вайсковыя зборы пад Нарвай. Каб аздобіць жонцы самотныя дні, ён абаніраваў у піцерскім французскім тэатры месца і настойліва папрасіў адпісваць на ягоныя лісты, а яшчэ мусіў набыць паходны рыштунак і сядло. Каня з веставым даў начальнік кавалерыйскай школы. На другі дзень пасля прыбыцця ў лагер давялося рыссю пераадолець каля 40 вёрстаў пыльнымі жнівеньскімі дарогамі, пасля чаго ледзь не патрапіў у лазарэт. Затое назаўтра падчас сняданку палкоўнік Берг бачыў зблізу адразу двух імператараў, а грамаднага ў сваёй мядзведзістай паставе Александра III у зялёным вайсковым сурдуці і фуражцы, якая здавалася за малой для ягонай гарбузаватай галавы, і Вільгельма II, невысокага маладога чалавека са смешна узнятымі ўверх вусікамі, які нядаўна стаў нямецкім кайзерам ды каралём Прусіі і выглядала яшчэ не звыкся са сваім становішчам. Імператары пасля сняданку селі ў адкрыты экіпаж, але Вільгельм II мусіў устаць і спехам зняць паліто, пададзенае яму лёкаем. Александр III падкрэслена гучна называў калегу на «ты» і задаволена усміхаўся. Следам за каранаванымі інспектарамі ў лёгкія карэты ўціснуліся ваенныя міністры і міністры замежных спраў. Высокапастаўленыя асобы рушылі да Нарвы, за імі кавалькада малодшых чыноў з розных расійскіх і нямецкіх ведамстваў. Усе статныя са ззяннем вяльможнай пыхі на прыпухлых пасля бяссонніцы тварах. У адным з іх, так, Берг пазнаў свайго знаёмага па леташняй замежнай вандроўцы Генрыха Люцыуса. Іх позіркі сустрэліся, і немец-вершнік першым узняў руку, павярнуў каня і пад'ехаў бліжэй. У ім заўважалася нейкая змена. Вочы пад густымі брывамі падаліся нейкімі нежывымі, шклянымі нават, можа, таксама ад бессані. Твар схуднелы, без ранейшай жывой мімікі, аднак Генрых прывітаўся ўсё ж з радаснай усмешкай. «Пазнаяце? А я ўжо, Віктор Александрович, ведаў, што вы тут. Надоечы сустрэў у тэатры вашую жоначку. Падалося, яна моцна сумуе адна ў Пецярбурзе. Бог з вами, гэр Люцыус, як не пазнаць? Дасюль удзячны за ваш наймілы эскорт». Берг ніякавата аблізнуў вусны. «Як не забыў і пра вашае ласкавае абяцанне з фрау Кларай павячэраць у нас». «Дзякуй, але, самі разумееце, служба. Яго імператорская вялікасць кайзер адбудзе дамоў праз 3 дні, а там яшчэ стыдзень невылазнай працы ў пасольстве». «Дык, безумоўна, пазней. Я ж таксама пакуль залёг тут на манёврах». «То сустрэнемся». Люцыус ускочыў на каня. «Загадзя напішыце, калі». І вось нарэшце за плячыма пыльныя паходныя абеды ды вячэры спехам. Жонка з нечаканай радасцю пачала рыхтавацца да сустрэчы з нямецкімі сябрамі яшчэ з раніцы. Сама кантралявала кухарку, колькі разоў нагадвала, каб тая ні на што не скупілася. «Яны такія мілыя, праўда, каханы?» Віктор Александрович ажно папярхнуўся ад нечаканасці. Ён ужо і забыў, калі тое «каханы» чуў ад жонкі. Шчокі яго ўраз запунсавелі, а ў адказ толькі змог хітнуць галавой. І вячэра атрымалася на славу. Былі пададзеныя халодныя закускі з ікрой, свіныя медальёны ў шалфеі, заяц з размарынам, курыная пячонка з белым віном і яблыкамі, паштэт з лосося ў падліве. Вы вырашылі нас абкарміць. Удзячна жартавалі госці, але частаваліся ахвотна. Дамы пілі чырвонае французскае віно, а мужчыны пасля гарэлкі перайшлі на каньяк. Віктор Александрович адчуваў сябе найшчаслівейшым жыхаром Петербурга. Ён палаў дасціпнасцю, дэкламаваў па-нямецку Шылера і Гайне, па-расійску Дзяржавіна і нават сваё. Ды як водзіцца за падобнымі сталамі, п'янеў і ад нямала выпітага, і ад жончыных ласкавых усмешак. Апошняе, што ён больш-менш яскрава ўсведамляў, гэта як угаворваў Люцыусаў застацца ў іх начаваць. Ранішняе абуджэнне, якое прыспешвала пахмельная смага, было цяжкім. Праз апухлыя павекі калола святло лямпаў, забылі ноччу патушыць. У галаве стралялі старадаўнія пішчалі. Паспрабаваў прыўзняцца, ложак хіснуўся пад ім, як лодка. І тут сэрца спынілася, і здалося вось-вось выскачыць праз скроні. Побач з ім, напаўнакрытая бялюткай коўдрай, ляжала, спала. Распранутая жонка дарацы пасольства кайзера Вільгельма Клара Люцыус. Яе чорная карункавая бялізна была раскіданая на ложку і каля яго. Заледзянелы палкоўнік машынальна нагнуўся, каб падняць карсет станік, і бакавым зрокам спакмеціў, што ў спальні каля жончынага століка хтосьці сядзеў. «Я думаў, палкоўнік, што ты ўжо і не прачнешся, і цябе давядзецца прыстрэліць соннага». Віктор Александрович пазнаваў і не хацеў пазнаваць голас Генрыха Люцыуса. Шчокі яго ўспыхнулі адчайным полымем, вочы акругліліся. Як агаломшаная рыбіна, ён паспрабаваў хапануць паветра, каб штось вымавіць, але тут зноў затахкала сэрца, і ён толькі змог сполашна затрэсці галавой. Уздыхнула і стомна пацягнулася фрау Клара, затым сонна усміхнулася, заміргала, убачыўшы над сабой чужога мужчыну, нервова крыкнула, нібыта апяклася аб яго, і, укручваючыся ў коўдру, саскочыла на падлогу. Заўважыўшы мужа, задрыжэла і з істэрычным крыкам: «О майн год, Гайнрых, даст іст ін мётліх!» «Божа мой, Генрых, гэта немагчыма!» Выбегла са спальні, а Генрых Люцыус нават галавой не павёў. «Ды куды ў цябе, свіння, выстраліць?» Ён марудна і са смакам узвёў курок рэвальвера і нацэліўся. «У галаву, каб раскалоўся твой паганы чэрап, і жонка ўбачыла мазгі на падушцы, ці ў сэрца, каб выцекла паболей тваёй юрлівай крыві?» Віктор Александрович гатоў быў вось-вось страціць прытомнасць. «А можа, на пачатку ў калена, каб ты яшчэ паскавытаў перад смерцю і абмачыўся ад болю?» Люцыус узняўся і марудна працокаў да ложка. Ягоны колішні сябар з вытарачанымі вачыма прыліп да сценкі, выставіў наперад дрыготкія рукі і зашаптаў: «Не, не, не забівайце!» Люцыус уздыхнуў і прысеў побач, паклаў руку з рэвальверам на скамечаную прасціну і таксама нечакана зашаптаў: «Калі хочаш, будзеш жыць, толькі наўзамен адпрацуеш. Мяне зацікавіць любая інфармацыя з тваёй канцылярыі, генштаба ці наогул міністэрства, і ты мне яе будзеш перадаваць. Ясна?» Слово «ясна» было выкрикнуто, Яно ляснула куляй па вушах атарапелага палкоўніка. У адваротным выпадку ты за шчасце ўспрымеш самазабойства. Твае фотаздымкі ў абдымках з разведчыцай іншаземкай мы разашлём з адпаведным тэкстам па многіх кабінетах Петербурга. Люцыус пастукаў рэвальверным дулам па кішэні, з якой выныраваў раменьчык фотоапарата. І тады ты нават сваімі вершамі не адмыся, як кажуць, «Besser ein Auge verlieren als den guten Ruf». Лепш страціць вока, чым добрую рэпутацыю. По-вашаму неяк больш дакладна, беражы сукенку знову, а гонар з моладу. Ясна? Віктор Александрович уздрыгнуў і ціха заківаў. Так хутка завербаваць чалавека яшчэ ніколі не ўдавалася мацёраму разведчыку расійскай секцыі аддзела 3Б нямецкага генштаба Генріху Люцыусу. Ён нават з нейкай шкадобай зірнуў на свайго няшчаснага візаві і паспрабаваў супакоіць. А так нічога не здарыцца, ды і нічога страшнага ты не будзеш рабіць. Ага, нечакана абудзіўся Віктор Александрович. За здраду з жанчынай здрадзіць айчыне? Люцыус хмыкнуў у здзіўленні, матнуў галавой, так што кучаравы чуб адкінуўся назад і працягваў на вы. Толькі давайце без патэтыкі, мы ж саюзнікі. Самі ж, гэр-палкоўнік, бачылі, як нашыя імператары з'явіліся перад войскам, і як браты, словам, не рвіце душу, будьце здаровымі. Люцыус устаў і пайшоў да дзвярэй, каля якіх павярнуўся і дадаў: «Вось што яшчэ, мілая ваша жоначка Елізавета Мікадзімаўна нават згоду падпісала аб супрацоўніцтве са службай выведкі у мінулы свой візіт у Францыю і па ўсім пакуль не пашкадавала, і на сустрэчах у тэатры штоколвек з вашых запісаў нам перадала, так што вы, калі ласка, таксама пастарайцеся, нагадаю яшчэ раз, абмен інфармацыяй паміж саюзнікамі – гэта не здрада, ні прысязі, ні айчыне». Тапельцу заўсёды хочацца верыць у саломіну, і Віктор Александрович Берг не быў выключэннем. Адно ён аніяк не мог знаць, што ў тыя дні братэрскія сувязі паміж Нямеччынай і Расіяй пачалі халадзець, і перамовы ў Нарве паміж імператарамі не палецілі іх. Заключаны некалі саюз трох, дамова аб сяброўстве і супрацоўніцтве паміж Расіяй, Нямеччынай і Аўстра-Венгрыяй не быў падоўжаны. Імператары з міністэрскімі світамі раз'ехаліся чыгункай у розныя бакі. Ні з чым.